शुक्ल यजुर्वेदीय काणोशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र देख रहे थे। अहर्वा अश्वम पुरस्तात् महिमा अनुजायत। अश्व का संस्कार के लिए उपासना कह करके अभी अश्व के सामने और उसका पृष्ठ में रखे जाने वाले पात्र विषय का ये उपासना कर रहे हैं। इसमें हम लोग चल रहे थे 26 पृष्ठा में टीका में, तो पूर्वत्वम अत्र सादृश्यम, पात्र को पूर्व भाग में रखना और वो पूर्व समुद्र उसका योनि होगा, ये इसमें कहा गया। पूर्वत्वम पात्र और ये समुद्र, ये दोनों उसका सादृश्य है। कथम सप्तमी प्रथमार्थे योज्यते, सप्तमी भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया तस्य ग्रहस्य पूर्वे अर्थात पूर्व समुद्रे अर्थात समुद्र योनिर विभक्ति व्यत्ययेन। प्रश्न करता है कि मंत्र में है पूर्वे समुद्रे, आप यहाँ पूर्व समुद्र इस प्रकार की प्रथमांत कैसे कर दिए, तो वो प्रश्न करने का तात्पर्य है। कथम सप्तमी, सप्तमी जो मंत्र में श्रवण हो रहा है, प्रथमार्थे प्रथम आप कैसे उसका विपरिणाम कर दिए। सिद्धांति उत्तर देता है छंदस्यर्थानुसारेण व्यत्यय संभवाद इति आह। छंद में अर्थ के अनुसार विभक्ति का व्यत्यय संभव है। क्या कहना चाहते हैं ऋषि, उसमें तात्पर्य है, विभक्ति में नहीं है। भाष्य में इसलिए कहा विभक्ति व्यत्यय न, विभक्ति का परिवर्तन किया जाता है। आगे टीका में यथा सौवर्ण ग्रहेर अहर दृष्टिर उपदिष्टा तथा राजते ग्रहे रात्रि दृष्टि ही कर्तव्या इति आह। सौवर्ण ग्रह अश्व का मुख भाग में पूर्व भाग में रखा गया और उसमें अहर दृष्टि सौवर्णे ग्रहे, सुवर्ण ग्रह पात्र ग्रह का तो पात्र सुवर्ण पात्र जो कि अश्व का पूर्व भाग में रखा गया, उसमें अहर दिन का दृष्टि ये किया गया उपदिष्टा। और वो अश्व का संज्ञापन उसका बलिदान से पूर्व में, बलिदान जब नहीं हुआ है, तथा राजते ग्रहे रात्रि दृष्टि ही कर्तव्य। अभी अश्व का बलिदान हो जाने के बाद अश्व का पृष्ठ भाग में राजत ग्रह अर्थात रजते न निर्मितम इति राजतम चांदी का पात्र, उसमें रात्रि दृष्टि कर्तव्य, रात्रि उसमें चिंतन करना है। यथा सौवर्णे ग्रहे अहर दृष्टि, अहर इसमें है, इस पुस्तक में वो छूट गया होगा, अहर दृष्टि द के ऊपर रेफ जाएगा, अहर दृष्टि। भाष्य में योनिर इति आसादन स्थानम द्वितीय पंक्ति में भाष्य में है, तो पूर्व समुद्र योनि कहा गया, विभक्ति व्यत्यय ने तो कह दिया, आगे योनि शब्द का व्याख्यान छूट गया है, तो इसलिए कहते हैं योनि रीति आसादन स्थान, आसादन उपलब्धि स्थापन। ये पात्र को आप कहाँ रखेंगे, कहेंगे अश्व का पूर्व भाग में रखेंगे, वो पूर्व भाग को ही आप पूर्व समुद्र पात्र जहाँ रखेंगे वो स्थान को पूर्व समुद्र ऐसे कल्पना करें। पात्र में दिन का कल्पना करें, पात्र जहाँ रखेंगे उसका पूर्व समुद्र ये कल्पना करें, क्योंकि पूर्व समुद्र से सूर्य उदय होता है, इस प्रकार की कल्पना करें। तथा रात्रि भाष्य में रात्रि राजतो ग्रहो, रात्रि विसर्ग लोप हो गए, ढ लोप है पूर्व से दीर्घोण तो रात्रि हो गया। रात्रि राजतो ग्रहो वर्ण सामान्यात जघन्यत्व सामान्यात वा, वर्ण सामान्य अर्थात रात्रि में ये चंद्रातप चंद्र का जो किरण होता है वो भी श्वेत वर्ण सफेद दिखता है, और राजत रजत पात्र ये भी सफेद है वर्ण सामान्य। जघन्य तो सामान्य तो जघन्य पीछे, तो पीछे अर्थात दिन के पीछे रात्रि आएगा, और इसी प्रकार की अश्व का पीछे भाग में इसको रखा जाएगा जघन्य तो सामान्य। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, अस्ति ही चंद्रातपवत्वाद रात्रे है शौक्ल्यम। चंद्रातप चंद्रस्य आतप आतप किरण, चंद्रातप वान हो जाएगा वती हो जाएगी रात्रि, तो चंद्रातप वत्वम रात्रि में आ जाएगा। चंद्रातप वत्वात रात्रे है शौक्ल्यम, रात्रि में शौक्ल्य चंद्रातप होने से। और अस्ति च राजतस्य ग्रहस्य, अस्ति च राजतस्य ग्रहस्य शौक्ल्यम, बीच में जो शौक्ल्यम दिया वो चंद्रातपत्वात रात्रे है और राजतस्य ग्रहस्य शौक्ल्यम बीच में दे दिया। इसको कहते हैं दहले दीपक न्याय। दहली में अगर दीपक रखेंगे तो घर और बाहर दोनों को प्रकाशित करेगा। दहली दहली अर्थात द्वार बंध जिसको कहते हैं, इसलिए वो जो दहली नाम पड़ गया ना, दहली कहते हैं उसको। वो आधा अर्थात वो मतलब द्वार था, इस तरफ भारत उस तरफ पर मतलब भारत मतलब वो जो मुसलमान लोग आ गए कहते हैं, तो अधिकार आधा तो कर लिए, तो इसको बीच कहा जाता था। शौक्ल्यम अस्ति च राजतस्य ग्रहस्य तद्युक्तम तत्र रात्रि दर्शनम इति आह। तद्युक्तम इसलिए यो ठीक है, तत्र अर्थात रजत पात्र में रात्रि दर्शन, रात्रि का उपासना करना चिंतन करना, दर्शन अर्थात उपासना चिंतन करना। इसको भाष्य में कह दिया तृतीय पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में वर्ण सामान्यात, दोनों में वर्ण का समान है। चतुर्थ कहा था जघन्य, मतलब आगे कहा था जघन्य तो सामान्यत वा भाष्य में कहा था, उसके लिए अभी टीका में कहते हैं रजतं सुवर्णात जघन्यम अहश्च रात्रि। रजतम ये सुवर्ण से नीचा है निकृष्ट है, और अह च रात्रि ही अह पंचमी अन्हश्च अन्हश्च अहर का पंचमी हो जाएगा अन्ह अलोप अन्ह, तो अन्हश्च रात्रि अन्ह पंचमी है, तो दिन के अपेक्षा रात्रि ये भी जघन्य है अर्थात बाद में आता है निकृष्ट है, दिन में प्रवृत्ति हो सकती है रात में नहीं हो पाएगा सब। अतो वा सादृश्यात ये जघन्य सादृश्य दूसरा हुआ तत्र रात्रि दृष्टि रीति आह, तत्र था पात्र में रजत पात्र में रात्रि दृष्टि करे, सुवर्ण पात्र में दिन दृष्टि करे। भाष्य में दे दिया था तृतीय पंक्ति में जघन्यत्व सामान्यत व। आगे टीका में रजतम रजतम प्रथमांत है ना, सुवर्णात पंचमी है अच्छा, सुवर्णात रजतम इस प्रकार के अन्न रात्रे अन्न पंचमी है तो सुवर्ण के देश। टीका में प्रजापति रूपम प्रकृतम अश्वम लक्ष्यित्वा तत् संज्ञपनाद पश्चाद अस्य प्रवृत्तिम दर्शयति। प्रजापति रूपम प्रकृतम अश्वम, पूर्व ब्राह्मण में अश्व को प्रजापति रूप ये सिद्ध किया था उपासना के द्वारा, उसको लक्ष्यित्वा तत् संज्ञपनाद, उसको लक्ष्यित्वा अर्थात तो उसी के अपेक्षा से पूर्व पर सब कहा जा रहा है, पात्र को रखेगा पूर्व में, पूर्व अर्थात तो अश्व के पूर्व में। तत् संज्ञापनात पश्चात, अभी अश्व का तो बलि हो गया तो कहते हैं कि फिर उसका पश्चात क्या है, बलि हो गया उसका पश्चात, कहते हैं कि उसको अश्व को लक्ष्य करके अर्थात तो अश्व जिस स्थान पर खड़ा था अभी बलि हो गया उसका जो पीछे भाग होगा पश्चात अश्व प्रवृत्तिम दर्शयति। संज्ञापनात पश्चात अर्थात बलि हो जाने के बाद में काल भी बाद, और उसका शरीर का भी पीछे रखा जाएगा। एनम इति भाष्य, हाँ ये तो अर्थात जो उपासना करता है यहाँ तो अर्थात ये तो कर्म का बात कहा जाता है, कर्म में ऐसा होना है, जो कर्म करने में असमर्थ है वो उपासना करेगा तो वो भी इस प्रकार चिंतन करेगा अर्थात ये गला कट गया, कट जाने के बाद पीछे भाग में वो पात्र रखा गया, इस प्रकार की वो चिंतन करेगा। भाष्य में एनम, ये तृतीय पंक्ति में है, एनम अश्वं पश्चात पृष्ठत्व महिमा अन्वजायत तस्य अपरे समुद्रे योनि। एनम अश्वं पश्चात, तो पश्चात पृष्ठत्व, पृष्ठत्व अर्थात आगे पार्श्व में रखा गया था और पीछे पार्श्व में, दोनों पार्श्व में दो पात्र हो गया, ये दो उसका महिमा हो गए। और महिमा अनु अजायत, अनु का अर्थ कहा जाए उसको लक्ष्य करके, हाँ अनु का अर्थ पश्चात नहीं, अश्व को लक्ष्य करके पश्चात पृष्ठतः ये दो महिमा हुआ। तस्य अपरे समुद्रे योनि, अपर समुद्र अर्थात जो पश्चात भाग में रजत पात्र रखा गया, रजत पात्र जहाँ रखा गया उस स्थान को अपर समुद्र अर्थात पश्चिम भाग में होने वाला समुद्र ऐसा माने, वो अपर समुद्र उसका योनि, योनि अर्थात कारण हो गया, वही उसी से कारण हो गया अर्थात उसी से उत्पन्न होगा, उसी से उत्पन्न होगा पात्र में जो हम ध्यान करते हैं रात्रि का, अर्थात पश्चात समुद्र से ये रात्रि, जैसे पूर्व समुद्र से दिन, इस प्रकार के। टीका में तद आसादन स्थाने पश्चिम समुद्र दृष्टिर विधेया इति आह। तद अर्थात वो रजत पात्र, उसका आसादन स्थापन स्थान जहां रखेंगे वहां पश्चिम समुद्र दृष्टिर विधेया, पश्चिम समुद्र दृष्टि करनी चाहिए। तस्य इति भाष्य में, तस्य चतुर्थ पंक्ति में कहा तस्य अपरे समुद्रे योनि, यहाँ भी अपरे समुद्रे सप्तमी है, इसको भी प्रथमा कर लेना है, अर्थात तस्य अपर समुद्र योनि। आगे टीका में कथम एतौ ग्रहौ महिमाख्यौ उक्तौ, ये दोनों ग्रह को आप महिमा कैसे कह दिए, कहते हैं कि महत्व उपेतत्वात्, उपेत युक्त, इसमें महत्व है तो महत्व होने से ये उसको इसका महिमा कह दिया गया। भाष्य में महिमा महत्वात्, तो महत्व ये महिमा क्यों आ जाएगा, इसके लिए आगे टीका में कहते हैं अथ अश्व विषयम दर्शनम आदिश्य ग्रह विषयम तद आदिशतो वाक्य भेद स्यात्। अच्छा प्रकरण अलग हुआ, अश्व विषय दर्शनम, पूर्व ब्राह्मण में अश्व में प्रजापति का अंग का आरोप किया जाता था, अश्व विषय दर्शनम आदिश्य उपदेश करके त्वाकुल्य हुआ। अभी ग्रह विषयम तद आदिशत, तद अर्थात दर्शनम, अभी ग्रह विषय का दर्शन का आदेश करते हैं, पहले अश्व विषय दर्शन हो गया था, अभी पात्र विषय को पात्र में सब दृष्टि करना है, तो सुवर्ण पात्र में दीन दृष्टि करना है, सुवर्ण पात्र जहां रखा गया उसको पूर्व समुद्र मानना है, इस प्रकार के अगर करेंगे तो अभी कहते हैं कि वाक्य भेद हो गया, अब अश्व विषय को उपासना भी करेंगे, अभी पात्र विषय को उपासना भी करेंगे, अश्व को तो स्वयं मानेंगे मैं ही अश्व हूँ, और पात्र को अभी कैसा, वो तो उपासना भेद हो जाएगा, दो उपासना हो गया, पूर्व पक्ष कहता है कि वाक्य भेद हो जाएगा। टीका में भाष्य में इसको कहते हैं अश्वस्य ही विभूतिर ऐसा यत सौवर्णो राजतश्च ग्रहौ उभयतः स्थाप्येते, ये जो दोनों पात्र रखा जाता है सौवर्ण राजत पात्र अश्व का उभय पार्श्व में रखा जाता है, यह अश्व का ही विभूति है, अर्थात ये अश्व से कुछ मतलब भिन्न उपासना नहीं, अश्व संबंधी ही है, अश्व का ही विभूति है ऐसा। एक नव टिप्पणी, उत्कर्ष प्राशस्त्यम इति यावत, यह अश्व का उत्कर्ष है, अर्थात अश्व का पूर्व पार्श्व में जो पात्र रहेगा वो दीन दृष्टि करें और पूर्व समुद्र से वो उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के। आगे टीका में, टीका तो आगे पृष्ठा में चल रहा है, किम अत्र नियामकम, ये अश्व संबंधी है तो इसमें नियामक क्या है, इति आशंक्य पुनरुक्तिर इति मत्वा आह, दोबारा वो कहा गया पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति होने से दस नंबर अधिकम अर्थ न्याय, पुनरुक्ति होता था कुछ अधिक कहना चाहिए, तो ये पुनरुक्ति कहाँ, ये मंत्र जो आया था, मंत्र आया था 25 पृष्ठा में, उसमें तो अहर्वा अश्वम पुरस्तात महिमा अन्वजायत, द्वितीय पंक्ति में रात्रि में एनम, रात्रि रेनम पश्चात महिमा अन्वजायत, फिर तृतीय पंक्ति में कह दिया गया एतो वा अश्वम महिमानो अभितः सम बभूवतु, तो यही दोनों, ये दोनों कह देने से वो जो पूर्व और पश्चात ये दोनों जो हो गए, ये अश्व का महिमा, ये तो आप ऊपर वाक्य में कहे थे पुरस्तात महिमा पश्चात महिमा, फिर दोबारा कहे, तो दोबारा कहने का ये तात्पर्य होता है कि अर्थात ये अश्व संबंधी ही अश्व का स्तुति करने के लिए ये है। अच्छा भाष्य में तौ एतौ महिमानौ महिमाख्यौ, महिमा महिमाख्य तो इसका विग्रह करके दे महिमा आख्या, जिनका जो दोनों का ग्रह अश्वम अभितः पुरतः पृष्ठतः सम बभूवतु उक्त लक्षण एव संभूत। दोनों ग्रह अश्वम अभित, अभित अर्थात उभयत, उभयत अर्थात पुरतः पृष्ठतः उसका अर्थ हो गया, एक सामने में एक पीछे भाग में, सम बभूवतु वो दोनों वहाँ है अर्थात स्थापन किया गया। उक्त लक्षण, उक्त लक्षण अर्थात एक सुवर्ण एक रजत, सुवर्ण में दीन का उपासना करने के लिए और उसका स्थान पूर्व समुद्र, इस प्रकार के सब लक्षण वाला एव संभूत, तो एव इस प्रकार की अवधारण करते हैं। तो टीका में उसको कहते हैं वही शब्दार्थ कथनम, तो मंत्र में जो वही है इसी का अर्थ हो गया, एव शब्द कहा गया। मंत्र में वही कहाँ है, तृतीय पंक्ति में है मंत्र में, 25 पृष्ठा में जो मंत्र था, एतो वेई अश्वम महिमा, एतो वेई, वेई अर्थात अवधारण अर्थ करते हैं, इसी को यहाँ भाष्य में कह दिया गया एव संभूतो। इत्थम आगे भाष्य में इत्थम असौ अश्व महत्वयुक्त इति पुनर्वचनम स्तुत्यर्थम, ये अश्व का ही स्तुति किया जाता है, ये दोनों पात्र उपासना कह करके अश्व का ही स्तुति किया जाता है, तो इसलिए ये पात्र भी महान है, इसमें भी महत्व है। आगे आगे पृष्ठा में टीका में वाक्य शेषो अपि अत्र अनुगुणी अनुगुणी भवति इत्याह, वाक्य शेषो अपि अत्र अत्र अर्थात ये अश्व का ही स्तुति है, एकादश टिप्पणी संख्या अश्वस्तुतौ, तो वाक्य शेष भी इसे अश्वस्तुति में ये उपयोगी है। वाक्य शेष क्या है कहते हैं जो महिमाख्यो अन्वजायत, इस प्रकार महिमा अन्वजायत कहा गया, यही वाक्य शेष ये महिमा है, अर्थात अश्व का महिमा ये पात्र है, क्योंकि अश्व को लक्ष्य करके ही ये पात्र की उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थात यहाँ रखा गया। भाष्य में तथा च हयो भूत्वा इत्यादि स्तुत्यर्थम एव, हयो भूत्वा, अच्छा एक नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, तथा एव इत्यर्थ, हयो भूत्वा इत्यर्थ, अच्छा टीका में जो वाक्य शेष कहा गया ना, तो ये तो महिमा ये तो उसका स्तुति किया गया जो कि पूर्व पृष्ठ भाष्य में कहा था, अभी और वाक्य शेष कहते हैं अर्थात तो हयो भूत्वा देवान अवहत बाजी भूत्वा गंधर्वान, इस प्रकार जो कहा गया ये भी अश्व का ही स्तुति करने के लिए ये वाक्य शेष है। तथा च भाष्य में तथा च हयो भूत्वा इत्यादि स्तुत्यर्थम एव, ये वाक्य शेष लिया जाएगा। आगे टीका में हय शब्द निष्पत्ति पुरह सरम तदर्थम आह, हय हय हम अश्व को हय कह देते हैं, तो हय शब्द का निष्पत्ति कैसे हुआ उसका व्याकरण दिखा करके अर्थ कहते हैं भाष्य में, हयो हिनोतेर गति कर्मणो विशिष्ट गतिर इत्यर्थ, हिनोते धातु हो गया ही गति अर्थ का धातु, हिनोते है कौन सा गण का हो जाएगा स्वादि गण का, हिनु मीना ऐसे सूत्र है ना, हिनु नु दिया हिनोते गति कर्मण, दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए, गति कर्मण गति क्रिया कश्य, तो गति क्रिया क्रिया रूपक गति, नहीं तो गति कहेंगे गम्यते इति गति परमागति, तो वहां उस प्रकार की नहीं लेना है, अर्थात ये धातु है ना इसलिए कहते हैं गति जिसका क्रिया है, गति अर्थक ही रस विशिष्ट गति इत्यर्थ, ये ही धातु से ए रच हो जाएगा तो हय ना, यहाँ कर्तरी अच होगा क्योंकि गति करने वाला है, तो एरोस तो उत्तर कृदंत में है, अकर्तरी चकार के संज्ञा है, यहाँ किन्तु कर्ता अर्थ में है, हय विशिष्ट गतिर इत्यर्थ। टीका में वाज्यादि शब्दानां जाति विशेष वाचित्वाद् अत्रापि तदेव ग्राह्यम् इति पक्षांतरम् आह। आगे वाजी अश्व ये सब शब्द कहा जाएगा, तो अभी कहते हैं वाज्यादि शब्द ये तो सब जाति विशेष है, अर्थात वही वाजित्व अश्वत्व ही एक ही जाति विशेष वाचक है, तो होने से अत्रापि तदेव ग्राह्यम अर्थात हय ये भी अर्थात जाति को लेकर के कह दिया गया। आप अभी प्रकृति प्रत्यय व्युत्पत्ति करके आप हय शब्द का अर्थ निकाल दिए, ऐसा नहीं करके कहेंगे ये हय अर्थात अश्वत्व जाति वाला इस प्रकार के, तो जाति वाला कह देने से अर्थात प्रकृति प्रत्यय व्युत्पत्ति से अर्थ नहीं आएगा, गोत्व जाति वाला कह देंगे, वहां प्रकृति प्रत्यय को लेकर के नहीं आता है, जाति विशेष हुआ। तो जैसे आगे वाजी आदि में तो वहां और कोई प्रकृति प्रत्यय से आप अर्थ निकाल नहीं पाएंगे, वहां जाति विशेष ले लेंगे, तो यहाँ भी वही ले लीजिए, कहते हैं अत्रापि तदेव ग्राह्यम जाति विशेष इति पक्षांतरम आह। भाष्य में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में जाति विशेषो वा, या तो आप ही धातु से हयर शब्द बनाइए अथवा जाति विशेष। देवान अवहद हयो भूतवा देवान अवहद, देवताओं को वहन किया, देवान अवहद अर्थात देवत्वम अवग देवत्वम अगमयत, देवताओं को वहन किया अर्थात देवत्व प्राप्त करवाया, यही हय होकर के देवताओं को प्राप्ति करवाया। तो देवताओं को प्राप्ति करवाया कौन, कहता है यही अश्व बन करके, अश्व कौन बना है, अश्व में हम किसका उपासना किए हैं, प्रजापति का, इसलिए कहते हैं प्रजापति देवता प्रजापतित्वात, ये जो अश्व है ये प्रजापति है, तो देवताओं को देवत्व प्राप्ति कौन करवाया, कहते हैं प्रजापति, उनको देवत्व रूप देने वाला प्रजापति है, प्रजापतित्वात देवानाम वा वोढ़ा अभवत, देवताओं का वहन करने वाले हो गया। वोढ़ा धातु क्या है, वह प्रापण प्रत्यय हो गया, निष्ठा नहीं, वोढ़ा अभवत त्रिचुआ, तो धातु है वह हकार, वो ढ से ढ हो गया, आगे आगे त्रिच, अभी हो ढ हुआ पर में त्रिच है, पहले ने पहले झसस तथोर धो ध होगा, तो होने के बाद उसको अभी त्रि को हो गया ध्री, आगे स्तुत्व होकर के हो गया ढ्री, होने के बाद तो ढोढ़ लोप, लोप हो जाने के बाद ढ लोप पूर्व से दीर्घण हो जाएगा, तो आकार हो जाएगा फिर, ये बुआदिगण का अंतिम सूत्र है, सही सही बहोर ओद अवर्णस्य सहर वह, ये दोनों का अभी अवर्ण को ओत, सही बहोर ओत अवर्णस्य अवर्ण को ओकार हो जाएगा, तो हो जाएगा वो आगे ड्री बोड्री प्रथमांत हो गया बोढ़ा, ऋदुसनस पुरुदंशो नेहसांश बोढ़ा अभवत हो गया, अर्थात उनको देवत्व प्राप्ति करवाया, प्रजापति ही देवताओं को देवत्व प्राप्ति करवाया। टीका में आगे पृष्ठा में है देवानाम देवत्व प्रापकत्वम कथम अस्य इति आशंक्य, देवताओं को वहन किया अर्थात देवताओं को देवत्व प्राप्त करवाया, देवत्व प्राप्त कैसे ये करवाया, कहते हैं प्रजापतित्वात, जो प्रजापति है वो देवताओं को देवत्व प्राप्त करवाएगा सभी को, अर्थात कर्मफल के अनुसार तत्त रूप प्राप्त करवाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है टीका में अश्वम स्तोतुम आरभ्य कल्पांतर उक्तिया तिंदा वचनम अनुचितम इति संकते, अश्व का स्तुति आरंभ किए थे तो पात्र के द्वारा भी उसका स्तुति किए, उसका महिमा कह करके, अभी उसको अश्व बना करके अभी आप उसको वहन में लगा दिए, आज जो अश्व होकर के वहन करता है वो कोई स्तुति का विषय हुआ, ये तो निंदा का विषय हो गया, पूर्व पक्ष कह रहे हैं अश्वम स्तोतुम आरभ्य स्तुति करने का आरंभ करके कल्पांतर उक्तिया अभी अश्व बन करके वहन करता है, इस प्रकार की कल्पांतर पक्षांतर वहन करने का बात कहते हैं। तो निंदा वचनम अनुचितम, ये निंदा उसका होता है, स्तुति कहाँ हुआ, इसलिए भाष्य में पूर्व पृष्ठा में ननु निंदा एवं वाहनत्व, अश्व को अभी वाहन बना दिए तो निंदा ही हुआ। सिद्धांति कहेगा नैष दोष, पहले टीका में आगे पृष्ठा में है टीका। उपक्रम विरोधो नास्ति इति परिहरति, पूर्व पक्ष कह दिया कि ये तो उपक्रम विरोध हुआ, उपक्रम था स्तुति, अभी हो रहा है निंदा, तो इसमें विरोध हो गया। सिद्धांति कहता है कि न न अर्थात नैष दोष जो भाष्य में आया। आगे टीका में सम परमात्मा योनि नैष दोष, अच्छा भाष्य में है नैष दोष वाहनत्व स्वाभाविकम अश्वस्य स्वाभाविकत्वाद् उच्छ्राय प्राप्तिर देवादि संबंधो अश्वस्य इति स्तुतिर एव एषा। अश्व का स्वाभाविक धर्म होता है वाहनत्वम, तो अश्व का वाहनत्वम कहने से उसका कोई निंदा नहीं हुआ क्योंकि स्वाभाविकत्व, किंतु अभी उच्छ्राय प्राप्ति, अभी वो श्रेष्ठ काम कर रहा है क्या, देवादि संबंधो अश्वस्य, ये अश्व का अभी देवादि संबंध हो रहा है तो इसलिए स्तुति हो जाएगा। ये कहा जाता ना इस कूप का जल तो राजा भी ग्रहण करते हैं तो कूप का स्तुति हो गया, ये अश्व तो देवताओं का वहन किया तो इस प्रकार की स्तुति हो गया। तथा वाज्यादयो जाति विशेषाः, सब जाति विशेष अन्य अन्य को वहन करने के लिए, वाजी भूत्वा गंधर्वान अवहत इति अनुसंगः, वाजी भूत्वा गंधर्वान मंत्र में तो इतना ही है, तो अवहत ये यहाँ अनुसंग अर्थात तो अनुवर्तन करके सभी के साथ अन्वय करना है। तथा अरवा भूत्वा असुरान, असुरों को वहन करने के लिए वो अरवन प्रातिपदिक है अरवा, अश्व भूत्वा मनुष्यान, मनुष्य के अपेक्षा असुर उच्च कोटि के होते हैं, उनका तपोशक्ति उनका अधिक होता है। हाँ ये जो राक्षस होते हैं ये सब मनुष्य से ऊंचे योनि है, उनका सामर्थ्य अधिक होता है ना, सामर्थ्य अधिक होता है तो तप उपासना इत्यादि उनमें अधिक है, किंतु क्या हुआ उनका ये जो कोई व्यक्ति उपासना करेगा उसका चित्त एकाग्र होगा, किंतु उपासना अगर किसी निर्दिष्ट फल विषय का किया होगा उस फल को प्राप्त करने के लिए वो तो सारे एकाग्रता लगाएगा। जैसे कहते हैं कि ये जो महाविनाशकारी जो सब पदार्थ होमा इत्यादि बना देते हैं तो कहते हैं उनका बुद्धि कुछ कम नहीं है, कितना एकाग्रता उनका होगा, किंतु बनाते क्या है, कहते सामान्य लोगों के अपेक्षा ये जो एटम बम बनाने वाले इनका बुद्धि अधिक तेज है, अधिक है, तो उनका सामर्थ्य अधिक नहीं है, है किंतु उनका कर्म ऐसा है कि एक ही दिशा में लगाया उसको तो इसलिए दुष्कर्म कर देते हैं, मतलब उसका फल दुष हो गया किंतु उनका बुद्धि तेज है, इसलिए कहा जाता है ना देवता भी अच्छा है असुर भी अच्छा है क्यों, उनमें सामर्थ्य है और मनुष्य कहते हैं सामर्थ्यहीन है ये दोनों का, इसलिए कहीं एक विवाद हो रहा था दोनों पक्ष थे तो ये विवाद करने वाला तो एक और यहाँ तीन ऐसा मान लीजिए, खड़े होकर के सुनने वाले 30, एक बड़ा आदमी आया ये 30 को पहले गाली दिया तो कहता ये तीन जो विरोध कर रहे हैं ये भी अच्छे हैं आपसे, क्यों उनमें सामर्थ्य है तभी विरोध कर रहे हैं, इनमें सामर्थ्य है तो सामर्थ्य को परिवर्तन करवा लेना इतना काम है, किंतु इनका सामर्थ्य उपयोग हो जाने से आप लोगों में तो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल व्यर्थ है समय का मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ लेन देन नहीं है, खड़े होकर सुन रहे हैं तो निंदा किया, लगा हम बात अच्छा किया ये तो ये जो खड़े होके सुनना तो वो सब बिल्कुल व्यर्थ कार्य, तो ऐसा कोई कर्म में हम लिप्त हो जाते हैं जिसमें हम कुछ योगदान नहीं कर रहे हैं, या तो करें या तो विरोध भी करें, चाहे ये दोनों में कुछ भी करें तो तभी ठीक है, विरोध जो करता है आगे समय आएगा उसको कोई पहुंचेगा मतलब जो उसका पाप क्षय हो जाएगा कोई पहुंच करके कहेगा ये ठीक नहीं है आप ऐसा करो, उसमें अभी सामर्थ्य है वो लग जाएगा उसमें। जीव का अश्व भी अलग, जीव का अश्व ना जो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का, हाँ मनुष्यों का दिया, गंधर्वों का दिया, देवताओं का दिया और असुरों का दे दिया। देवताओं का ये पहले हय हय भूत, हाँ वो तो अर्थात विशेष है, विशेष अर्थात ये क्या है ना, अभी हमारे सामने एक अश्व है जिस अश्व में हम ये सब गुण चिंतन करते हैं, क्यों कहते हैं ये उपासना है उस प्रकार की। उच्चेश्वरवा जो निकला वो भी एक अश्व है, वो देवताओं को वहन किया, वास्तविक वो जो है वो तो इंद्र का वाहन हुआ, किंतु ये जो है वो तो ये तो भी प्रजापति है, इस अश्व को हम प्रजापति बना दिए, अर्थात वो इंद्र को इंद्र तो प्राप्त करवाया, ये जो अश्व हम कर रहे हैं चिंतन, ये उपासना करने के लिए। अच्छा, अश्व भूतवा मनुष्यान समुद्र एव इति, समुद्र योनि ही आगे मंत्र में है, समुद्र योनि, समुद्र एव इति, समुद्र शब्द से परमात्मा को ही कहा गया, परमात्मा बंधुर बंधनम बध्यते अस्मिन इति, योनि अर्थात जिससे उत्पन्न होता है, घट मिट्टी से उत्पन्न हुआ तो घट मिट्टी का ही बंधन में रहेगा, इसलिए परमात्मा बंधुर बंधनम बध्यते अस्मिन, ये अश्व समुद्र में ही बंधन में, समुद्र का बंधन में रहेगा। अश्व शब्द का अर्थ प्रजापति, प्रजापति परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परमात्मा में आश्रित है। समुद्रो योनि ही कारणम उत्पत्तिम प्रति, योनि शब्द का अर्थ कारण, प्रजापति का उत्पत्ति के प्रति परमात्मा ही कारण है, इसलिए शायद कहीं पुराण में आया है कि समुद्र से उतना अश्व निकले। और अच्छा, ये जो है ना अभी कह रहे थे ना, ना, ना समुद्र मंथन से वो जो अश्व निकला उच्चे श्रवा, तो ये सब अर्थात इसी को लेकर के कथा आकर्ष बनाया जाता है। तो समुद्र योनि कहेंगे, समुद्र मंथन किए तो उसे अश्व निकला, समुद्र हो गया परमात्मा, परमात्मा ने ईक्षण किया तो आगे हिरण्यगर्भ बना दिया, ये सब यही बात है। कारण उत्पत्ति प्रति टीका में समुत्पद्य भूतानि द्रवन्ति अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या परम गंभीरस्य ईश्वरस्य समुद्र शब्दताम आह। समुत्पद्य उत्पन्न होकर के भूतानि द्रवन्ति अस्मिन्, इसे फिर पुनः लय हो जाते हैं इस व्युत्पत्ति से, परम गंभीरस्य ईश्वरस्य समुद्र शब्दताम, अर्थात ईश्वर को ही समुद्र शब्द से कहा गया, क्योंकि इसी से ही उत्पन्न होते हैं फिर इसी में लय हो जाते हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति और यम संविशन्ति यम प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, इस प्रकार के ये तैतरीय उपनिषद का मंत्र परमात्मा को समुद्र शब्द से कहा गया। अथ परमात्मा योनित्वादि वचनम उपास्य अश्वस्य को उपयुज्यते तत्राह, अश्व का योनि हो गया परमात्मा समुद्र, इस प्रकार की वचन का परमात्मा योनि, इस प्रकार की जो वचन है ये वचन उपास्य अश्व में किस प्रकार की इसका व्यवहार होगा, तो प्रश्न होने से भाष्य में उत्तर देते हैं, पूर्व पृष्ठ में है, एवं एवं असौ शुद्ध योनि शुद्ध स्थिति रीति स्तूयते, एवं असौ असौ अश्व प्रजापति शुद्ध योनि बहुव्री है, शुद्ध अर्थात परमात्मा तो शुद्ध योनि और शुद्ध स्थिति अर्थात स्थिति काल में भी वो शुद्ध है इति स्तूयते। स्थिति काल के लिए शुद्ध कहने के लिए मंत्र में है समुद्र एव अस्य बंधु समुद्रो योनि, बंधु ये स्थिति काल में अर्थात स्थापक जो मतलब स्थिति में मदद करता है बंधु कहते हैं, और योनि अर्थात जहां से उत्पन्न हुआ जहां लय होगा, ये दोनों अर्थ कहने के लिए। भाष्य में एवं असौ असौ अर्थात अश्व समुद्र योनि शुद्ध स्थितिर इति स्तूयते, शुद्ध योनि में भी बहुव्रीहि और शुद्ध स्थिति में भी ये भी बहुव्रीहि इति स्तूयते, स्तूयते उसके लिए उपनिषद दूसरा भी उदाहरण देते हैं टीका में पहले अवतरणिका। श्रुत्यंतरा नूरोधेन समुद्रो योनिर इत्यत्र समुद्र शब्दस्य रूढ़िम अनुजानाति, श्रुत्यंतर अनुरोधेन अन्य श्रुति का अनुरोध से समुद्र योनि ही यहाँ कहा गया, अभी दूसरे श्रुति का अनुरोध से अर्थात दूसरे श्रुति सहायक सहायता से यहाँ जो समुद्र योनि कहा गया, यहाँ समुद्र शब्द रूढ़िम अनुजानाति, रूढ़ी अर्थात समुद्र शब्द परमात्मा में व्यवहार हुआ। भाष्य में अप्सु योनिर्वा अश्व, अप्सु योनि ही तो अर्थात जल ही जिसका योनि है उसको अश्व कहा जाता है, अर्थात अश्व का कारण ये जल अर्थात समुद्र है। इस प्रकार इति श्रुते है प्रसिद्ध एवं वा समुद्रो योनि ही। तो समुद्र शब्द का अर्थ परमात्मा, परमात्मा से ही सृष्टि होता है विराट, इस प्रकार की अथवा श्रुति में कहा गया कि अश्व का योनि समुद्र होता है, इस प्रकार की। इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् पूरा हुआ। आगे मंत्र द्वितीय ब्राह्मण आरंभ हुआ यहाँ से। निश्चित रूप से उपासना का अर्थ क्या है, चित्त थोड़ा एकाग्र होना। ये हम इतना सुने, थोड़ा विचार हुआ और इसका हम कुछ शब्द याद रहा, यही से उपासना हुआ श्रवण करने से। इसलिए कहते ना पाठ श्रवण करने का समय में अगर हम उतने समय वो पाठ में ही रह गए, बाहर में बुद्धि नहीं चला, ये तो तात्कालिक लाभ है। अर्थात श्रवण करने से क्या लाभ हुआ, कहते हैं ये लाभ है हम उतने समय बैठ करके जप करें, देखें कितना कम समय रहता है। बहुत जप करने वाले का अर्थात जो सालों हो गया जप करते हैं, कई साल हो गया तो भी लगातार इतने समय केंद्रित रख पाना ये कठिन है। और इसे विचार से इसका दूसरा लाभ है कि आप एक मंत्र जप करिए, चित्त एकाग्र होगा, धीरे धीरे होगा, किंतु वो बुद्धि को कुंठित कर देगा, आपका बुद्धि और चल नहीं पाएगा अन्यत्र, क्योंकि एक ही जगह में वो मन बंध गया, बुद्धि रूप वो लिया नहीं। किंतु जब आप इतना सारे विचार करते हैं तो आपका एक इसके साथ साथ आपका एक कोष बनता है अंदर में, कोष होता डिक्शनरी, आपका बुद्धि उसमें चल पाएगा, मंत्र में बुद्धि कहाँ चलेगा। तो इसलिए बुद्धि कुंठित हो जाता है, किंतु इसमें बुद्धि चलेगा आगे, तो श्रवण के आगे फिर बुद्धि चलता है, तो उसको मनन कहते हैं। यहाँ के एक महात्मा, उनका गुरुजी यहाँ पहले कैलाश में थे, तो उनका थोड़ा अर्थात बुद्धि कमजोर है, स्मरण शक्ति भी कमजोर है, किंतु बहुत निष्ठावान है। तो बार बार कहेंगे स्वामी जी हमको कुछ याद नहीं होता है, कुछ याद नहीं होता है। बोला कि थोड़ा आप नहीं तो जप करिए। बोला नहीं, गुरु जी मना किए हैं, एकदम स्पष्ट भाषण करते हैं, उनका बात एकदम मतलब बुद्धि कमजोर है किंतु विचार शक्ति इतना स्पष्ट है, कोई भी बात कहेंगे स्पष्ट कहेंगे एकदम। नहीं गुरु जी मना किए हैं। बोला क्यों, हमको आश्चर्य हुआ है बात प्रथम बार सुना। बोले कि उसे बुद्धि कुंठित हो जाता है, बोले जितने ही बुद्धि है उसको पढ़ने में लगा तो बुद्धि कुंठित हो जाता है। हमको उस दिन फिर ये ज्ञान हुआ सही में, ये उसका कारण है। आप एक ही में जप करेंगे, इसलिए जप करने वाले कभी विचार में नहीं चलेंगे तो चले जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है ना, सामान्य ग्रहण समझाने के लिए क्या कहेगा, ये टन टन हो जाता है। ग्रहण अर्थात ये पृथ्वी, ये सूर्य, बीच में चंद्र आ गया था, सूर्य को नहीं देख पाया, लाइन खींच करके तीन गोल काट करके एक आदमी समझाया करता कि नहीं होगा ये। तो जब करने से अर्थात बुद्धि इस प्रकार हो जाता है, तो अर्थात आत्मस्वरूप को ग्रहण कर लेगा किंतु बाकी ये सब विचार में नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। ये सब विचार का लाभ है, मतलब श्रवण का ये लाभ है, बुद्धि तीक्ष्ण भी होगा धीरे धीरे। अथ प्रथमाध्याय से द्वितीय ब्राह्मण नैवेह किंचनाग्र आसीन मृत्यु नैवेदम आवृतम आसीत असनायया असनाया ही मृत्युस तन्मनो अकुरुता आत्मन्विष्यामिति स्व अर्चन अचरत तस्यार्चत आपो जायन्तार्चते वै मे कम अभूतिति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम् कं हवा अस्मे भवति य एवं एतद् अर्कस्य अर्कत्वं वेद न एव इह किंचन अग्र आसीत। प्रथम वाक्यांश हुआ इह अर्थात जो दृष्टिगोचर हो रहा है जगत में, कहते हैं इह किंचन किंचन कार्य जातम, कुछ भी कार्य अग्र सृष्टि से पहले न आसीत। तो यह अग्र किंचन न आसित, सृष्टि होने से पहले कोई भी कार्य नहीं था। मृत्युना एव इदम आवृतम आसित, इदम अर्थात जो कार्य वर्ग हो गया जिसको किंचन कहा गया था, ये मृत्यु के द्वारा आवृतम, मृत्यु के द्वारा आवृत होकर के था। मृत्यु शब्द से कहेंगे अव्याकृत कारण, कार्य रूप से बनने से पहले ये सब कारण रूप में था, वही अव्याकृत मृत्यु। असना उसका ही चल रहा है क्या चे? अश्वमेध, हाँ अश्वमेध से कह दिया गया कि हम अश्वमेध को अभी प्रजापति रूप बना दिए, बनाने के बाद उसका अभी बलि हो गया क्योंकि उसका पीछे रजत पात्र रख करके हम रात्रि का उपासना भी कर लिए, ये हो गया। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, अर्थात उपासना वहां से अश्व से उठा करके अभी हमको अभ्याकृत हिरण्यगर्भ इत्यादि में पहुंचाएंगे धीरे धीरे। तो बिल्कुल स्थूल आरंभ किए अश्व को कह करके, आगे प्रजापति कहे, हिरण्यगर्भ कहेंगे, अभ्याकृत कहेंगे, ब्रह्म तक ले जाएंगे, ये सब क्रम इस प्रकार के दिखाते हैं। ये भी दृष्टि करना है, ये भी अर्थात उपासना प्रकरण है। जहाँ शुद्ध ब्रह्म का विचार नहीं हो रहा है वो सब उपासना प्रकरण। अभी मृत्यु शब्द से अभ्याकृत को कहेंगे ईश्वर, ये भी उपासना है। मृत्युना एव इदम आवृतम आसित, आवृत होकर के था, अर्थात जब कार्य कारण रूप से लय हो जाता है, कहते हैं कारण के द्वारा आवृत है, आवृत है अर्थात जो दिखता है कहेंगे वही आवरण कर दिया। जब घट अभी मृद रूप में चला गया, मृद रूप में है कहेंगे घट नहीं दिखता है क्योंकि मृद उसको आवरण कर दिया, तो ये कारण के द्वारा आवृत हो जाता है। असनायया, असनायया तृतीया है, प्रातिपदी को हो गया असनाया, तो कहते हैं मृत्यु के द्वारा आवृत हो जाता है। मृत्यु कौन है? कहते हैं यही असनाया, असनाया ही मृत्यु। असना शब्द, असनाया शब्द का अर्थ है क्षुधा, तो वही मृत्यु है। तन क्षुधा भूख, तन मनो अकुरुत, तन मन ये समानाधिकरण है, वो जो मृत्यु था वो मन को बनाया। क्यों? कहते हैं आत्मन्विष्याम इति, तो मैं आत्मवान हो जाऊं। मन जब नहीं है तब फिर आत्मन्वि नहीं हुआ, अर्थात केवल अभी अव्याकृत है, अभी मन नहीं अर्थात हिरण्यगर्भ नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं हिरण्यगर्भ को बनाऊं तभी मैं आत्मन्वि हो जाऊं। अस्माया मेधा स्रजो विनि, तो आत्मन के आगे अस्माया मेधा स्रजो विनि, अच्छा बहुलंग छंदसी, नहीं तो यहाँ आत्मन से विनि प्रत्यय नहीं हो पाएगा। अस माया मेधा स्रज, इतने ही शब्द है वहां, बहुलंग छंदसी यहाँ है, छंद में हो गया। स्व अर्चन, उसने अर्चना करता हुआ, तो अभी अर्चना करना अर्थात अपने सामर्थ्य का विचार करना, जिसको ईक्षण कहा जाता है। तो स अर्चन अचरत, आगे फिर अचरत अर्थात चलने लगा था, व्यापारशील हो गया, ईक्षण आरंभ किया तो व्यापारशील हो गया। अर्चत अर्चन, अर्चन सत्रंत, अर्चन करता हुआ अचरत अर्थात अपने सामर्थ्य को विचार करते हुए ईक्षण किया, अर्थात सामर्थ्य का विचार करना यही उसका अचरत अर्थात यही चर गमन हो गया। गमन व्यापार प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य का विचार करना यही उसका प्रवृत्ति हो गया। अर्चत आपो अजायंत, उससे आगे आप अर्थात आगे सृष्टि आरंभ किया। अर्चत वेई में कम अभूत, अर्चते वेई में कम अभूत, कम सुख, तो वो जो विचार करके आगे अर्चत अर्थात जो व्यापार हुआ उससे आगे सुख, कम अभूत, कम अर्थात ये सुख, जल को भी कम कहा जाता है, आप वही अभूत इति। तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, वही अर्क का अर्कत्वम, क्यों? कहते हैं अर्चत आगे कम उत्पन्न हो गया इसलिए उसको अर्क कहा गया। कम हवा अस्मै भवति, कम अर्थात उसके लिए यीशु को प्राप्त हो जाता है। य एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेद, वेद अर्थात उपास्ते, जो उपासना करेगा उसको ये कम प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। हाँ वो अर्क का अर्थ वहाँ सूर्य है, मतलब अर्क का अर्थ यहाँ अर्क अर्थात उसी को ही अर्क कहेंगे कि अव्याकृत ईश्वर जो सृष्टि करने के लिए ईक्षण आरंभ किया वही अर्क, जैसे प्रवृत्ति होने का अर्थात सूर्य उदय हुआ तो प्रवृत्ति होगा, तो ये जो अभी ईश्वर ने प्रवृत्ति आरंभ किया इसको अर्क शब्द से कह दिया गया, तो सूर्य अर्थात सूर्य उदय होने से प्रवृत्ति होती है, इसलिए सूर्य को भी अर्क कह दिया गया इस प्रकार। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ठीक, आप लोग तो जा सकते हैं। ये जो हम लोग पारायण करते हैं ना, आप लोग ही पारायण करते हैं तो अर्थात अच्छा थोड़ा एक मिनट ये निर्माण जी, यहाँ थोड़ा एक मिनट बात हो जाएगा उसके बाद।